autopromocja. Trójka to koncerty, a koncerty w Trójce to artystyczne wydarzenia. Wiosną zapraszamy na premierowe występy, a na razie dzielimy się tym, co było. Z Osieckiej. W poniedziałek SBB, we wtorek OSTR i Sofa, w środę Breakout, w czwartek Zalewski śpiewa Niemena. Z Osieckiej, tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie, kto wie, czy nie serdeczniej niż ostatnio, bo w zasadzie za każdym razem jesteśmy ze sobą coraz bliżej. To była grupa Fluke, utwór Absurd. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje złote myśli, przemyślenia dotyczące tego, co dzieje się wokoło nas, albo przesyłać po prostu propozycje muzyczne. I to wszystko będę oczekiwał pod adresem jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz krakowska formacja klasyfikowana jako industrialna, agresywa 69 i utwór Na końcu świata. Oh, końcu świata nie ma nic. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie usłyszymy zespół, który stracił jednego z ważniejszych uczestników tego całego przedsięwzięcia. Ale proszę Państwa, duch cały czas lata nad zespołem i myślę, że wspiera ich cały czas tak jak tylko potrafi najlepiej grupa Prodigy i Dare Low. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Dla tych z Państwa, którzy 16 października zeszłego roku byli na warszawskim Torwarze, nie trzeba tłumaczyć, wiedzą, o co chodzi. Grupa Rysy, która koncertowo, myślę, jest dużo ciekawsza niż tak słuchana po prostu z płyt, czy z tego, co jest zarejestrowane i można ściągnąć wiadomo skąd. Przed nami utwór Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Początek, proszę Państwa, taki, który zwiastował koniec pewnej epoki, a początek nowej, czyli koniec czasów punk rocka, początek nowej fali, grupa Peel, czyli Ex Sex Pistols, Foot Fozę Peel, czyli Public Image Limited i Public Image Limited. You never listen to a word that I said. You only see me by Sam osobiście nie jestem zwolennikiem wożenia swoich specjalnych strojów, które wykorzystuje się na występach scenicznych. Niemniej jednak w tym przypadku jest to wyjątek, który potwierdza tą regułę. I proszę Państwa, gdy zobaczyłem wchodzące na scenę owady wielkości ludzi, pomyślałem sobie, no w tym wypadku to jest po prostu pełen strzał w sam środek tarczy numer 10. Strzała utkwiła także, nie można było jej usunąć. Grupa Wonky One i utwór Las. Pierwszy raz zobaczyłem ich na jednym z festiwali, który cyklicznie organizowany jest w Gdyni. Ten pierwszy z tego całego cyklu był na plaży miejskiej, czyli w samym centrum miasta, i wtedy muzyka elektroniczna przemówiła do mnie w 100%. Grupa Underworld i Luetin. Thank you. Piosenka jest, proszę Państwa, artystycznie bardzo ciekawym tworem, bo może przybierać bardzo wiele różnych wersji. Może być moralizatorska, może być odegraniem roli, może być zaprezentowaniem, powiedzmy, poezji wyższej, ale może być też po prostu takim przekazem prosto z serca. I w tym wypadku z takim mamy do czynienia. Grupa Vincent Theo z Krakowa i utwór Przyjaciel. Thank you. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeden z ciekawszych zespołów, który w ogóle posługuje się absolutnie tak jakby przez siebie stworzonym światem. I ta muzyka też jest tylko ich i nikogo więcej. Możemy ewentualnie uczestniczyć, proszę Państwa, w tych misteriach, które organizowane są w różnych miejscach i w różnych terminach. Chodzi o zespół Dead Can Dance. Dziś posłuchajmy Kiko. trójmiejski duet Agnieszki i Piotrka, czyli Mimikom, w utworze, który zresztą mówi o tym, że na pewno lepiej by było, gdyby ludzie byli ze sobą bliżej, i taki też jest tytuł tej piosenki, po prostu Bliżej. W każdych okolicznościach, proszę Państwa, zawsze jest to rak, który niszczy ludzkość. Śpiewa o tym nie byle kto, a sam Iggy Pop w utworze Corruption. We'll be right back. corruption. Everything leads to corruption. Corruption. W tym wypadku, proszę Państwa, mamy do czynienia z wieloznacznością określeń, co daje asumpt do już traktowania tego jako sztuki wyższej, mój dół i grupa nagrobki.